Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz. Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programından herkese merhaba. Merhaba. Bugün herkesin bayramını kutlayarak programımıza başlıyoruz. İyi bayramlar diliyoruz buradan. İyi bayramlar diliyoruz herkese. Bugün bayram olduğu için de bayramın da birinci günü olduğu için güzel bir konu konuşalım istedik. İç açıcı bir konu olsun istedik. Yeşil Dalga programında sizlerle doğa sorunlarını paylaşıyoruz. Doğa ile ilgili güzel gelişmeleri de paylaşıyoruz zaman zaman. Ama bugün bayram ve bayrama uygun bir konu olsun istediğimiz için de istedik ki son zamanlarda giderek yaygınlaşan insanlar hep şikayet ediyorlar. Şehir yaşamından artık sıkıldık bu gürültüden, kirlilikten, kaostan, karmaşadan. Bir köy olsa yerleşsem şöyle gitsem bıraksam buraları doğal yaşama doğaya geri dönsem hep böyle bunu dillendirdiklerine şahit oluyoruz insanların. Ve istedik ki bugün böyle bir öyküyü paylaşalım. Bayram tadında bir öykü paylaşalım ve öykümüzün kahramanı sevgili Berkay Etik telefonumuzda olacak. Kendisine telefonla bağlanacağız ve bizlere kendi öyküsünü ve son zamanlarda özellikle gençler arasında oldukça yaygınlaşmaya başlayan doğal yaşama dönüşün hikayesini anlatacak. Kendisiyle bugün hoş bir program olmasını umuyoruz. Güzel bir program gerçekleştirmeyi umuyoruz. Ve her hafta olduğu gibi öncesinde haberlere hızlıca bakalım. Bu hafta öne çıkan haberlerimize. Bugün bayram dedik, konumuz güzel bir konu, iç açıcı bir konu olsun dedik. Haberlerimiz de çok fazla olmasa da yine iyi bir haberle verebiliyoruz size. Mahkemeden Ekizce Yaylası'ndaki mermer ocağı için yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Aslında hepimizin bildiği 2014 yılından beri sürdürülen bir mücadele var Antalya'da. Antalya'nın Ekizce Yaylası'nda bir mermer ocağı açılması planlanıyor ve bu mermer ocağı da böyle yayladaki 200 ila 800 yıl arasındaki sedir ağaçlarının sedir ve kızılçam ağaçlarının tehdit eden bir mermer ocağı, hatta birçoğu da kesilmeye de başlamıştı. Ve buradaki köylüler tarafından açılan mahkemede de şu an için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Büyük bir sevinçle karşılandı bu haber tabii ki ve diliyoruz ki mahkemenin sonucu da yürütmeyi durdurma kararı olduğu gibi bir iptal kararıyla sonuçlansın. Bölge çünkü çok önemli bir bölge Ekizce Yaylası. 800 yıla yaklaşmış sedir ağaçları var. Ayrıca endemik bitkileri de ev sahipliği yapan bir bölge. Özellikle örneğin bir şakayık bitkisi, Expo 2006'nın sembolü olan endemik bir bitki. Son derece doğal açıdan önemli ve kıymetli bir bölge. Mermer ocağı tehdidi diliyoruz. Mahkeme kararı sonuçlandığında da bölgeden uzaklaşmış olacak. Uzaklaşmış olur. Bir diğer haberimiz ise otomobilsiz yaşam gününde bisikletler kıtaları aştı başlığını taşıyor. Geçtiğimiz pazar günü aslında Avrupa Hareketlilik Haftası'nın da içinde yer aldığı, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı da kapsayan Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü 22 Eylül'de. Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü'nde bisikletler kıtaları geçerek aslında otomobile ihtiyaç olmadığını, muhtaç olmadığımızı bir kere daha dile getirmeye çalıştılar ve çeşitli kentlerde etkinlikler düzenlediler. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi ile Bisikletler Derneği işbirliğinde gerçekleşen bisiklet turunda önce Zeytinburnu'dan hareket edildi, sonra Taksim'e, oradan da Kadıköy'e pedal çevrildi. Pedal çevirerek Boğaziçi Köprüsü'nü geçen bisikletli grup pedallarıyla kıtaları aştı aslında. İstanbul, İzmir'de sosyal medya üzerinden etkinlik duyurusu yapan bisikletçi kadınlar bisiklete herkesin binebildiğini, hatta çok güzel ve süslü püslü binildiğini göstermek için yollara çıktı. Yine Kıbrıs'ta Avrupa Birliği Bilgi Merkezi öncülüğünde Lefkoşa Türk Belediyesi ile bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle organize edildi etkinlik. Girne kapısında başladı ve bisikletlerle ve yürüyüşlerle gidilen saray önünde devam eden etkinlikte bisiklet turları, hazine avı yürüyüşü, çeşitli turlar ve konserler gerçekleştirildi. otomobilsiz yaşam gününde sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin üretilmesi ve bireylerin araç kullanımına alternatif yollar denemeleri teşvik edildi. Bir kere daha bu bayram gününde biz de sesleyelim bizi dinleyenlere. Otomobil şart değil. Her yere otomobille gitmek şart değil. Mümkünse hatta her yere keşke bisikletle gidebilsek, bisiklet yollarımız da olsa. Bisiklet çok çevreci ve çok akıllı bir ulaşım aracı. Daha kesinlikle fazla bisiklet kullanmaya bir kere daha buradan çağrıda bulunalım bizler de. Evet, şimdi konumuza bağlanıyoruz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden ekolojik çiftliklerde tarım turizmi ve gönüllü bilgi tecrübe takası olarak uzun ismiyle bilinen ama aslında birçoğumuzun Tatuta olarak bildiğimiz bu ağın Tatuta koordinatörü Berkay Atik bizlerle birlikte hattımızda. Berkay merhaba. Merhaba Kenan. Merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Evet. Merhaba Esra, hoş bulduk. Programın girişinde de bahsettik. Öncelikle bu bayram gününde bizlerle birlikte olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Seni bir aile saadetinden mahrum bırakıyoruz kısa bir süreliğine. Telefonla bağlandık sana. Çok teşekkürler kabul ettiğin için Berkay. Rica ederim, ne demek. Programın girişinde de bahsetmiştik. Son zamanlarda hani özellikle gençler arasında gitgide revaçta olan bir konu. Doğal yaşama, kırsal yaşama dönme, orada yeni bir yaşam kurma. Ve hep yaşadığımız kentlerden, büyük şehirlerde özellikle şikayet ediyoruz. Trafiğinden şikayet ediyoruz, kirliliğinden, gürültüsünden, koşturmasından. Ve alıp başımı gideceğim, bir köye yerleşeceğim, bırakacağım bütün bunları. Orada doğanın içerisinde bir yaşam süreceğim diye bahsediyoruz. İşte tam da böyle bir şeyi başarmış. Ama belki kendi öyküsünün akışı farklı olmuş. Evet, bir fark olabilir. Çünkü muhakkak emekliliğini beklemeden bunu başarmış genelde biriyle beraberiz şu anda. Esra'nın dediği gibi hep emekliliği bekliyoruz, ileride diyoruz. Bazen ama işte bunu gençken yapabilmek, daha hayatın hani bir yolculuğun başındayken yapabilmek başka bir cesaret. Böyle bir öykü paylaşalım istedik bu bayram günde dinleyicilerimizle. Ve dediğim gibi bu öykünün kahramanı sevgili Berkay şu an hattımızda. Berkay, öncelikle kendini tanıtmanı istesek. Berkay Etik kimdir? Ne yapar, ne eder desek ne söylersin bize? Aslında sen ipuçlarını verdin biraz. Ne yapıyorum, ne ediyorum? 4 senedir kırsalda yaşıyorum. Aslında ben şehirde doğdum, büyüdüm. Yani kırsala taşınana kadar aslında hiçbir bağım yoktu. Ne bir köyümüz vardı, ne bir kasabamız. Yani hep şehirde doğdum, büyüdüm. İşletme eğitimi aldım. Üstüne reklam sektöründe çalıştım. Pazarlama işi yaptım. Hiçbir zaman sevmedim yaptığım işleri. Ne zaman ki bunların hepsini bırakıp işte o az önce senin bahsettiğin öykünün ilk sayfasını açtım. Ondan sonra her şey çok güzel oldu. Çok şükür. Bugün de işte Çanakkale kırsalında bir köyde yaşamaya devam ediyorum. Bir taraftan da işte Buğday Derneği'nde çalışıyorum. Yani yaşam tarzımla yaptığım iş arasında aslında çok net bir çizgi yok. Yani iş ve yaşam birbirine karışmış durumda. Yaptığım işe iş demiyorum. İnandığım şeyi yapıyorum. Herkesin hayali herhalde. İnandığı şeyi yapmak, iş olarak görmemek için. Peki Berkay, büyük bir şehirde doğdun. Yanlışsam beni düzelt lütfen. Ankara'da doğdun. Ankara'da doğdun, Ankara'da büyüdün. Dolayısıyla dediğin gibi bir köyün yoktu. Yani kırsal bir yaşamda yetişmedin. Daha sonrasında Türkiye'de hemen hemen herkesin gitmek isteyeceği çok iyi bir üniversitede çok iyi bir bölüm okudun, üstüne çok iyi bir eğitim aldın. Sonra herkes tarafından yine bilinen büyük şirketlerde, büyük önemli yerlerde, işte satış pazarlama alanında yanlış hatırlamıyorsam yönetici olarak çalışıyordun. Çok iyi bir işin vardı, belki çok iyi kazanıyordun. Sonra bir gün ne oldu da tüm bunlardan vazgeçip İstanbul'dan, Ankara'dan, büyük şehirden vazgeçip gidip doğal yaşamın tam ortasına, kırsal yaşama dönmeye karar verdin? Valla dediğim gibi aslında hiçbir zaman severek yapmıyordum yaptığım işi. Yani inanmıyordum her şeyden önemlisi. Yani belki biraz para için, belki biraz yapabildiğim için, kolay geldiği için o kolay yolu seçmiştim açıkçası. Yani hani salla başı al maaşı diye tabir edilen. Başlarda eğlenceliydi de aslında, reklam sektöründe çalışıyordum dediğim gibi. Çok renklidir, özellikle gençlerin aklına çok kolay çelen bir sektör. O yüzden üniversiteden sonra çok cazip gelmişti bu alanda çalışmak. Ama dediğim gibi ne yaptığımın farkındaydım. İnanmıyordum yaptığım işe. Sadece hani bir iş sahibi olmak ve işte İstanbul'da kiramı ödemek için aslında bu işi yapıyordum. Bir yerden sonra hani dayanamayacağınız bir noktaya geliyor eğer kendinize karşı samimi iseniz. Yani oturup ben ne yapıyorum dediğiniz noktada zaten ya kafanızı kuma gömüp aynen devam edeceksiniz ki bunu tercih edenler de oluyor. Ya da gerçekten hani daha fazla kaldıramıyorum deyip hemen o noktada bırakmayı tercih ediyorsunuz. Ben de işte o ikincisi oldu. Bir yerden sonra daha fazla kaldıramayacağımı gördüm. Ve herhangi bir B planım olmadan istifa ettim ki hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriymiş, onu fark ettim sonrasında. Ama neden istifa ettikten sonra kırsala göç ettim diye sorarsan açıkçası onun cevabını ben de çok bilmiyorum. Yani dediğim gibi daha önce bir köy kır bağlantım yoktu ama doğayı seviyordum sonuçta. Doğada vakit geçirdiğim zamanlar her zaman güzeldi benim için. İşte o sıralar Tatuta'dan haberdar olmuştum ben de ve gidip bir organik çiftlikte gönüllü olarak biraz vakit geçirmek istedim. Ve yaptım da bunu, gittim bir haftalığına Amasya'da bir köyde gönüllü olarak kaldım. Ne yaptın orada? Herhalde ne yaptım? Yani orada çiftliğin gündelik işleri neyse onlara yardım ettim. Ya bunun içinde işte damlama sulama borularının içini temizlemekten işte budamaya, ondan sonra meyve toplamaktan ev yapımı organik ilaçlar yapmaya ve bunun dışında tabii bolca soru cevap. Ben çiftçiye sordum, o cevapladı. Yani o bir haftalık deneyim benim için çok yoğundu ve belki de aslında hani o hayat değiştirici deneyimlerden biriydi. Çünkü oradan döndükten sonra çok istemeden döndüysem de İstanbul'a tekrar işe girip tekrar istifa ettim ve Tatuta'ya kaldığım yerden devam etmeye karar verdim. Bu sefer hedefi biraz büyütüp dedim ki sadece bir çiftlik bir hafta yetmez. Tatuta ağında ne kadar çiftlik varsa hepsini gezeceğim dedim ve yola çıktım. Ne kadar çiftlik var bu arada, hazır söylemişken şu an? Bugün 92 oo, çiftlik var. O gün kaç çiftlik vardı hatırlamıyorum. Değişiyor rakamlar sürekli. Ama hani dediğim gibi Türkiye'nin her tarafındaki çiftlikleri görmek istiyorum dedim. O şeyi, virüsü kaptım bir kere baştan. Ondan sonra bana çok yani arkadaşlarım, ailem çok şey yapamadılar açıkçası, bunu benimseyemediler. Çiftçi mi olacaksın, amaç ne dediler. Ben tam de da onu soracaktım. Yani bu kararları verirken ailen bunu nasıl karşıladı? oğlum ne yapıyorsun sen diyen olmadı mı diye soracaktım ki Berkay, sen bahsetmeye olmuş başladın bile. Yani tersinden söyleyeyim, bunu normal karşılayan, hadi yap diyen bir kişi bile olmadı. Herkes garipsedi. Çevremdeki ailem, arkadaşlarım, herkes. Ben ama kararlıydım. Gittim tekrar, bu sefer başka bir çiftlikte, Çanakkale'de bir ay kadar gönüllü kaldıktan sonra tam ikinci çiftliğe geçmeye hazırlanırken orada Buğday Derneği'nden çok güzel insanlarla tanıştım. Birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. Onlar da benim bu bütün çiftlikleri gezme hayalimden haberdar olunca ilginç bir durum ortaya çıktı. O dönemde Tatuta'nın başında kimse yoktu. Ve bir koordinatöre ihtiyaçları vardı. Bana teklif ettiler. Ben de açıkçası çok düşünmeden kabul ettim. Yani böyle bir şeyin karşıma çıkmış olacağına inanamadım. Hani masal gibiydi hakikaten. Sadece dedim bana izin verin, İstanbul'a gidip hemen evimi kapayım. Ben eşyalarımı alıp buraya geleceğim. Bu işi kırsaldan yapmayı tercih ederim. Çiftlikte yaşayacaksın ve diğer çiftliklerdeki aslında yürütülen, diğer çiftlikleri de kapsayan tarım turizm takas diye kısalttı. Yani birazcık daha uzun hali olan, Tatuta kısa hali olan programı, projeyi de aslında yürütüyor olacaksın çiftlikten. Doğru değil mi? Yani tam olarak bundan bahsediyoruz. Ben hikayemi anlatırken Tatuta dedim ama belki dinleyiciler arasında bilmeyenler vardır. Kısaca ondan da bahsedeyim istersen. Lütfen. Tatuta, tarım turizm takas kelimelerinin kısaltması. Çok kısaca özetlemek gerekirse işte Türkiye çapındaki ekolojik çiftliklerde gönüllü veya konuk olarak ziyaret imkanları sunan bir program. Gönüllü dediğimizde işte gidiyorsunuz, o çiftlikteki işlere yardım ediyorsunuz. Gönüllü olarak bunu yapıyorsunuz, bir para karşılığı beklemeden. Bunun karşılığında ev sahibi size yatacak yerinizi, yiyecek yemeğinizi sunuyor. Aynı zamanda deneyimlerini paylaşıyor tabii, hepsinden önemlisi. Böyle bir takas söz konusu. Hı-hı. Konuk olarak gittiğinizde de diyorsunuz ki mesela ben senelik iznimi bir otelde değil de bir tatuta çiftliğimde geçirmek isterim. Bir köyde geçirmek isterim. Ama çalışacak halim yok, zaten bütün sene çalışmışım, dinlenmeye gidiyorum. O zaman gönüllü değil, konuk olarak gidiyorsunuz. Bir katkı bedeli diyorsunuz çiftçiye. Böylece ona tarım dışı bir gelir de sunmuş oluyorsunuz. O da yine karşılığında sizi o güzel ürünleriyle besliyor, yatacak yerinizi veriyor. Ve kırsalda bir tatil yapmış oluyorsunuz. İşte bu tür imkanlar sunan bir program aslında Tatuta. Aslında bir yerde de senin halin olmuş oldu. Bütün çiftliklerle iletişim halinde olacaktın. Ve İstanbul'da evini toplayıp döndün çiftliğe. Ve hayat başladı senin için Baykay. Hiç zorlanmadın mı? Evet. Hiç yani garipsediğin, tuhaf gelen, alışamadığın şeyler olmadı mı? Nasıl başladı orada yaşam? Valla beni çok zorlamadı açıkçası. Yani çok kolay adapte olabilen biriyim. Hangi ortam olursa olsun. O yüzden orada da çok adaptasyon süreci çok kısa oldu. Yani kolay şartlar değildi aslında. Özellikle kış, ilk kışımız oldukça zorluydu. Çünkü o yaşadığımız çiftlik sanki hiç kış gelmeyecekmiş gibi inşa edilmiş bir çiftlikti. Daha çok açık alanlar ağırlıktaydı. İşte kaldığımız yerlerin işte küçük ahşap kulübelerde kalıyorduk. İşte yalıtımı çok iyi değildi, ısınması çok iyi değildi vesaire. Ama hiç bunları sorun etmedik. Yani orada yalnız da değildim ben. Başka insanlar vardı. Belki en önemlisi de o. O zorlukları beraber paylaşınca onlar da keyifli hale geliyor zaten. Bir de tabii ki şu var, hani baştan konfor alanınızı zaten gönüllü olarak terk ediyorsunuz. Yani şehirden kırsala taşınıp da aynı konforu orada yaşamayı beklemek çok gerçekçi değil. O yüzden hani tabii ki bir takım zorluklar bekliyordum. O yüzden çok sürpriz olmadı. En önemlisi işte orada doğanın şartlarına göre kolay şekilde adapte olabilmek, ayak uydurabilmek yetisini en kısa sürede kazanmaya çalışıyor insan. Çünkü aksi takdirde kabus haline de gelebilir. Ama işte o karşılaştığınız zorluklar, yani bu kışın üşümek de olabilir, işte yazın serinleyememek de olabilir veya ne bileyim işte eğer rahatsız oluyorsanız işte doğadaki bir takım canlılar, böcekler, şunlar bunlar, yani bunları görüp kaçan insanlar da oluyor, oradayken. Bunu da yani onlarla nasıl ilişki kurduğunuza bağlı. Eğer siz hani kabul edip bunu yaşamın bir parçası olarak benimserseniz bir yerden sonra artık zorlanmıyorsunuz böyle şeylerde. Tam da bunu da sormak istiyorduk aslında. Yani herkes senin kadar kolay adapte olmuyor olabilir. Çünkü yani şehirlerde doğada o kadar kopuk yaşıyoruz ki en ufak bir böceği bile bize şu an hani tuhaf ve yabancı gelebilir. O yüzden bunu biraz zorlanan insanlar da oluyor mu geldikleri zaman çok farklı beklentilerle gelip de oradaki doğal yaşamı görünce böyle bir istediğim tedirginlik hayal olan, yadırgayan bunu uğrayan da oluyordur herhalde, değil mi? Oluyor, olmaz olur mu yani? Gelip aynen geri dönenler oluyor. Veya bunları çok kafaya takmayan ama daha sonra başka sıkıntılar yaşayanlar olabiliyor. Mesela sosyal aktivite eksikliğinden dolayı bir açlık duyabiliyor, işte ne bileyim şehirdeki kadar sosyal aktivite bulamıyor. Olabilir kırsalda, yani sineması, tiyatrosu, işte kafeleri, barları yok tabii bunlar kırsalda. Bunlar hani sizin hayatınızda çok önemli bir yer tutuyorsa bunun eksikliğini hissedebilirsiniz tabii kırsalda. Dolayısıyla dediğim gibi gelip ilk günden terk eden de oluyor. İşte 3 ay 5 ay büyük heyecanla yaşayıp sonra terk eden de oluyor. Yani o şehirden kırsala yaptığı göçü bir süre sonra aynen geriye döndürebilir, tekrar şehirdeki hayatına dönebiliyor insanlar. Aslında bu bakımdan Tatuta büyük bir fırsat. Yani gelip gözlemleme şansı, herhangi bir Tatuta çiftliğinde biraz vakit geçirip bunun size göre olup olmadığını, hani daha önce hayalini kurduğunuz şeyle gerçek realite ne kadar örtüşüyor, onu denemek açısından çok eşi bulunmaz bir imkan Tatuta. O yüzden Berkay... böyle niyeti olanlara ben hep tavsiye ediyorum. Yani mutlaka git en az bir tatuta çiftliğinde biraz zaman geçir ki bak bakalım hani sana göre mi? Gerçekten yoksa hayal kurduğun şey bu mu aslında? Bunu mu hayalliyorsun? Berkay peki şu anda bir çiftliktesin hala, bir çiftlikte yaşamın geçiyor. Geçtiğimiz günlerde evlendin de artık ailen, aile diyorum yani, yeni bir yaşam kurdun. Beraber çiftlikte mi yaşıyorsunuz şu anda? Eşin de herhalde geldi. Evet. Bir günün nasıl geçiyor çiftlikte? Neler yapıyorsun? Her gün muhakkak farklıdır ama normal bir gün çiftlikte hayat nasıl geçiyor şu anda? Vallahi yani tabii mevsime göre çok değişiyor ama ben şöyle bir denge kurmaya çalışıyorum. Özellikle gündüz vakitlerinde çiftlik işlerine dahil olup akşam hava karardığında bilgisayar başına geçip işte dernekteki sorumluluklarımla ilgili, işte tatutanın koordinasyonuyla ilgili bilgisayar mesaiyle geçiyorum. Yani günü bu şekilde ikiye bölüp işte bir taraftan masa başı işlerimi, bir taraftan sahadaki işlerimi yapmaya çalışıyorum. Hani sahada da yani açık alanda yaptığımız işler ne derseniz, mesela bu aralar işte sebze bolluğu var, domates hasadı oluyor sürekli. Onlardan işte domates sosu yapıyoruz. İşte mevsim artık yaz bitiyor, sonbahar başlıyor. O son sebze hasatlarını yapıp onları kış için işte soslara, salçalara çevirme zamanı. İşte yakında Ekim'de mesela buğday ekimi olacak. Ondan sonra yani mevsim ne gerektiriyorsa aslında biraz öyle. Çok plan program yapmıyoruz açıkçası. O gün bakıyoruz havanın durumuna. Biraz günlük karar veriyoruz yapılacak işlere. Kısaca böyle ama bu tabii gittiğiniz yere göre değişir. Yani ben böyle yapıyorum ama şimdi benim kaldığım çiftlik Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ama bir başka bölgede, bir başka tutta çiftliğinde şu an bambaşka işler yapılıyor olabilir. Peki Berkay, bu benim anlattıklarımı hani şey kabul etmesin dinleyenler, hani bu konuda her yerde farklı uygulamalar oluyor. Göreye göre. Varsa, yani başka bölgelerde, başka şeylerde oluyor şu anda. Peki bu çiftliklerin bir özelliği de siz hiç kimyasal kullanmıyorsunuz değil mi? Bu da çok enteresan. Hem üretimde de ya da gündelik diğer temizlik işlerinde ve benzeri. Hatta kendi sanırım temizleyici, temizlik malzemelerinizi sabun üretiyorsunuz. Bu da çok enteresan bir şey aslında. Onu da biraz anlatır mısın? Tabii şöyle. Yani tarımsal üretimde katiyen herhangi bir kimyevi madde, işte fenli gübreler vesaire kullanılmıyor. Tatuta çiftliklerin ortak noktası bu. Yani organik sertifikası olsun olmasın üretim metodu olarak doğa dostu yöntemleri tercih eden çiftçileri sadece kabul ediyoruz tatutaya. Şimdi her çiftlikte ortak olan nokta bu. Ama mesela temizlik maddeleri konusunda her tatuta çiftliğinde az önce sizin tanımladığınız gibi yani ev yapımı doğal temizlik malzemeleri var mı? Yok. Bu da aslında geliştirilmesi gereken noktalardan biri. Yani bazıları bu konuda hassas. O yüzden hani tarımda nasıl kimyasal kullanmıyorsa temizlikte de kullanmıyor. Ama bazıları o konuda bilgi sahibi olmayabiliyor veya vakit bulamadığını söylüyor. Biz de işte elimizden geldiğince tarifler paylaşıyoruz. Hani deterjanlara vesaire para vermeden, suyu bu tür maddelerle kirletmeden daha doğa dostu bir temizliğin nasıl mümkün olduğunu işte Buğday Derneği'nin zaman zaman yaptığı atölyelerde de anlatmaya çalışıyoruz. Bunları da aslında Tatuta sayfasında şeyi görebiliyorsunuz. Yani hangi çiftlikte hangi hassasiyet ön plana çıkıyor. Yani dediğim gibi doğa dostu tarım hepsinde ortak ama onun dışında kimisi mesela ekolojik mimaride biraz daha uzmanlaşmış olabiliyor. Kimi işte doğa dostu temizlikte, kimi alternatif enerji kullanımında. Bu özelliklerin hepsini çiftliklerin sayfalarında görüp ona göre seçim yapabiliyorsunuz. Berkay, peki yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz artık. Son iki dakikanın içerisine de girdik. Biz son zamanlarda gençler arasında oldukça yaygınlaşmaya başladığını, bu doğaya dönüşün, doğal yaşama dönüşün yaygınlaşmaya başladığını gözlemliyoruz. Sen de bu kanaatte misin? Yani giderek bir artan bir ilgi var mı? Gençler daha fazla kırsalda yaşamak istiyor mu? Ve buradan bizi dinleyen ve doğal yaşama dönmek isteyenlere ne tavsiyelerin olur? Son sözler olarak senden bunu alalım. Evet, yani böyle bir gözlemim var benim de. yani yabancı gençlerin hep ilgisi vardı. Türklerinki niye az kalıyor diye biz sorgularken son özellikle 2-3 yılda Türk gençlerinin de ilgisi çok arttı. Sanırım artık alternatif bir yaşamanın mümkün olduğunu gördüler ve tercihlerini o yönde kullanmak istiyorlar. Tüketmekten sıkılıp artık hani üretmek ve daha gerçek bir hayat yaşamak istediklerini düşünüyorum gençlerin. Ve bu konuda doğrudan benimle temas kurduklarında hiç tereddütsüz onlara Tatuta'yı tavsiye ediyorum. Diyorum ki bu böyle bir antrenman şansı var senin için, git gör, bak bakalım sana göre mi? Eğer ondan sonra devam etmeye karar verirsen tekrar konuşalım diyorum daha uzun vadeli çözümler için. Ama şu da bir gerçek, sadece gençlerde değil aslında bu eğilim, daha ileri yaştaki insanlarda da görüyorum. Sadece belli bir yaştan sonra belki düzeni bozup yeni bir düzen kurmak zor olabiliyor. O yüzden gençler daha cesur davranabiliyorlar bu konuda. Ben açıkçası hani en ufak bir bu konuda niyeti olan tüm gençlere tekrar şunu tavsiye ediyorum. Tatuta.org sitesine girsinler. Hoşlarına giden bir çiftliği seçip ziyaret etsinler ve ilk adımı atsınlar bu konuda. Muhakkak öncesinde deneyimlesinler diyorsun. Deneyimlemeden kesinlikle yeni bir maceraya atılmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz Berkay. Bu bayram gününde bizlere vakit ayırdın. Seni dediğimiz gibi aile saadetinden bir süreliğine yoksun bıraktık. Ailene de buradan çok selamlarımızı, teşekkürlerimizi, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Berkay. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar bu vesileyle. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Tatuta koordinatörü Berkay Atik bizlerleydi. Aslında hepimizin şehirlerde yaşamaya mecbur olmadığını bir anlamda gösterdi bize. Haftaya görüşmek dileğiyle tekrardan. İyi bayramlar herkese. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.